خارج استاکه نشته دا درام مذهب دی اول مذهب اول مذهبین په خلاف تای دا اول جره راځي کولی تبعی په خارج کې موجود ده خو غیری ده مخصوص نه بوله بل ده مخصوص نه زو بوله خو تشخص دی عدم بوله دغه مسلک راځي دا کولی تبعی په خارج کې نشته بلکه په خارج کې جو موجود ده شخص موجود ده تشخص موجود ده کلی طبعی نشتا یدغه داله را یادادو خو کی زیر ده عبارات بش کی ذکر کرده بیا یدغه داله په دلائل بنده رو جاگیجی خالی مسلک میره ده بیان کرد وضعبت لیدی شرزمت القلیلت من جماعت قلیلہ من المتفلسفین اپزیا زند فلسفی کرین کنا اولا دا خبرتت لیدی ان الموجود چه موجود پا خارج که هو الهویت البسیطا حقیقت بسیطا را چه دا شخص تا بس دا شخص یو حقیقت بسیط تا چه دا تشخصی مثال یو جز گرده دلی دا دو جزی نیانش تا دا تشخص پا بنیادی بیرون دای ول کلیات دا فکی کلیات تبعیا انسانیت و غیری من منتزعات و عقلیت دا طور دن منتزع دی پا اعتبار دی عقل دنه انا ورشاتو چه ورکشه کمشی انتزاع ہو زنے کے چه پرنده ہے ایسی ویچه انسان ده ده انسان انتزاع ہو زنے کے ده دور دنر منتزاع دی دا خوی ادب زی پیره دیر عبارات میں ترجمه وکلا پرا ترجمه که ده درم مسلک بیان غوشو خودل تا ده مشکل الفاظ تشریح ہوتا ہے شرزمات ان جماعات قلیلات اولئی کیجی پخپلا مواد ده شرزم انا ها اولائی لشرزمات قلیلون دون تا بیرا قلیلتون وی تاکید چی دی ایغی قلیلتون چی در شرزمتون برمانی بید لکن نفحاتون واحدتون که دا واحدتون وی تاو بینی تاکید او بلی دکن نفحاتون فعلتون وزن مرد و وحدت تفر آگر نو دا برست وی تاکید چی نو دا نفحاتون ما یو بلی ارمانی بیجی نو واحدتون وی تاکید چی این ها ولا ولا شرزمتون قلیلون وی تاکید دا کسن دلتا وی دا قلیلتون تاکید چی ایغی شرزمتون قلیلت پرا چا شرزمتون برمانی بید نمانه در جتلاله شرزمتون قلیلتون اجماعت تا یکینی قلیل اجماعت تا تحقیق سر لشکی من المتفلسفین دیغی تازیاد زون فلسفه جلوین کنا تو متفلسفین باگه تفاول نره تفلا باگه تفاول نره تفلسفا یا تفلسف و تفلسفون ایده غیر وقتا دی تکلف تو دوانا چه یو شاید تو تخصیل نوی و تی تازیاد دعوا که نو دولا متفلسفین دوانا چه دی فلسفه و روینا فلسفی صاحب حکمت منا خطازی از عواد فلسفه نکریوی نطلو دیو یا جماعات کالله من المتفلسفین و چا تطلو دی در دار متعادو چه کنی تبعی پا خارج کنه دا موجود پا خارج که چه دا باز دا یو حقیقت بسیط موجود دا چه دا شخص تایا چه دا پیوام تا ویلور دا تشخص دا تشخص شخص تا شخص تشخص تایا مراکب دا دویجو زنه نگایا چه دوا شایی نشی چه ویه چه دا کنی تبعی دا تشخص شخص زنه جور شا نه نه نه په خارج کې دغه تشخص دغه شخص باسته علاداته چې عمل موجوده موجود هو الهویت البسیطه او حقیقت بسیطه شخصیه به نفس سره والکلیات بکی کلیات منتزعات عقلیت زنر منتزع شوی دی په اعتبار به عقل او کلی تبعی نه ده موجوده نو دا به مدعا شولا دلیل یې دا چې کلی تبعی ذکر نه موجوده چې کلی تبعی موجود بله یا هر ځای چې په خارج کې موجودی وي او خامخا مشخص وي په یوه تشخص سره لکه حیوان جنس دی مبهم دی چې په خارج کې موجودی وي یو محصل غړي کوي غړي چا محصل یې فصل دی لکه حیوان به وجود مبهم دی خو چې کله وجود یې خارجي وي درېمي بیا دا یو محصل غړي چا فصل دی دا که کوم کلي طبعي لکه انسان مثلا چې ته په خارج کې موجوده وي خامخا یو محصل غړي خلق او ده مشخص وی پر تشخص سره مخصل یه تشخص تای و چه کلا یه مخصل غوری جا مخصل یه تشخص تای دا تشخص موجود بینه که معدومیه بینه دویرا شکه این نفیه که تشخص معدوم بینه بیا معدوم کلا جوز ده موجود نه که دا اشتیدیری هیچه چه کلی تبعی موجود ده و بینه دویرا تشخص تا بینه یا بل تشخص خود جوز ده تشخص نداره آفا موجود ده بیا جوز ده موجود معدوم که دایشه نشی که بینه او کایای چې موجود ده انسانات د دې چې د عینه کلی ته بریده بیا د ما به اشتراک باندې د فرق نشي کاغلی دی او بیا دا جزئیه دی بیا تخلیق کول رسی زکا کلی تکری ویلتا موجود بھی دائے اور تشخص تو والی اللہ نشتا سرا اور کہتا کیا ہے چھے عمر منظم دایا دیان زمان دیوشی و بنشتا سرا یا تشخص تو من زمان دیر سرا وکا نواتی را سی خاصل دے تکریہ کرا چھو کلی تبجیح ندا موجود ہوا کہ کلی تبجیح موجود شی دہارا غشا دی پخارس کی موجودی بھی آو مشخص بھی بھی تشخص سرا یا مخصل بھی بھی لکہ سرا کے خیوان موجود میں بھام دایا چھے موجودی بھی محصل ہوئی چھے فصل لائے وہ کلی تبعیغ چھے موجودی بھی خاما خلی محصل ہوئی جدا تشخص سرا مشخص ہوئی پر تشخص سرا نا تشخص معدوم نا کہ موجود دورا شکل میں بلی کہ معدوم یہ بلے معدوم کلا جوز دے موجود نا کدا اشی چھے دیرے کلی تبعی موجود بلے وہ آگا معدوم بلے یا معدوم کلا مخصل کدا اشی یا دا تشخص کو جوز دے شخص نا لگیا جوز دے شخص کو موجود دایا جوز دے کلا معدوم کدا اشی وہ کہا ہے جو موجود دا بھی آخر نقصانات تھی چاہیے نے کلی تبعیو بلے دماغ بیر اختراک ماں بیر امتیاز فارت نہ رکھی کہا جو دی بیر تخلق تحقق تو کلی باگر دے جو دی نرکھی وہ کہا امر من زمین بیر دیا ان زمان دے یوشی و برشی تا فرع دے تشخوص من زمان دے آتا فلسل ارسی خوبا دے بھی اعتراض بھر دی چشو چکرا کس کلی تبعیو موجود رہ بلے اور بلکہ داخل کے تو دا خبر ہوگا چھو قریات کیل منتظا دی دے اعتبار دے عقل منتظاعات عقلیہ منتظا دی دے اعتبار دے عقل خود دا کیل قریات چشولا خدا عمر اعتباری شول دے چھو عمر اعتباری شول نا دا اطراز اول دا کو وکا دا بل اطراز مرمو فکا چھو دیا دا کلی تبری چلی مرد کو بیتی بیو خدا ذاتی دی او دا شخص پا خارج کسا دی لی ذات دیا خود تحقیق دا ذات رو غیب جند ذاتی نا او دا جائے چه ذات موجود بھی ذاتی یا نہیں یا جز یا نہیں جواب چه ذاتی دو نہیں یہ بات ذاتی دا مانا چه داگر ذاتی دے لگا جز دا مقیم یہ دا لکا حیوان دا انسان نا جز دا مقیم یہ دا یہ بات ذاتی دا مانا چه منصوبہ سو یہ ذات دا مانا چه ذات ذاتی سے کر جائے چه دار منتظع دے ایک ذات رو رائے بغیر ہو سکتے رہے نو ذاتی دو نہیں یہ بات مانا چه جز دے ایک شینا ہو دلے ایک ذات نا مقیم دے ایک ذات پر ہو دلے یواز ذاتی دا مانا چلے منصوب بس ہوئے ذات چی اغزاد نا غیر منتظاد ہے بغیر دو وقتی دا امر آخر ما دو ازا چی دا کلی تبعی تا ذاتی نا ترہ دو مانا چلے دا کلی تبعی ذاتی دا یا دے ایغا شخص تا پورا دا مانا غیر منتظاد دے ایغا شخص مانا بغیر دو وقتی دا امر آخر ما نو چکرا دا مانا بے ذاتی شوا نیز چی پخلن کے موجود نشی کم نفسان رو گا چا منشا موجود اشوا لا و امر غیر تزعی او دا کسی نفسان اشتا بل اعتراض کو والی دیدی چشت کو عقلی میں تاؤں یا جو منتظعات عقلی یاری دا منا چھو عمر اعتباری دی عمر اعتباری رو طول عوال شوالا یا چھو طول عوال شوالا یا تقسیم دی جو کلی و کلی ادا تقسیم دی کلیتا خمسا ذاتی و عارضی تا نسائی چیز دا تشتو کلیتا خمسا تا تقسیم کلن دوا قسما زن ذاتیات تی ادری و زن عارضیات اکا دی جنازی یا تشتو طول تا دا کلی تبعی امر انتظاری دلے چھو منتظع منتظعات و عقلیہ کلیات طول منتظعات عقلیہ دلے چطور متلاحات عقلیا بیر خطول دے چارے کبھی لینا شوال حوارے بھی کبھی لینا شوال ذکر یوں ذاتی خونہ شوال چطور دے حوارے بھی کبھی لینا شوال خبی حکومیت خمسہ تقسیم و تسمیت آنے چاہی کیلی چاہی زن ذاتی بیلے زن عارضی بیلے خطول حوارے خلاوے کہ چطور خطول پسل جنس نوع ذاتی بیلے و خصاو عارضا و عارضی بیلے جواب چرا تقسیمی چې موږ ذاتي او عارضي ته کې دا په دې اعتبار سره کې دا دوه معنا په اعتبار چې دوه معنا د ذاتي توا چې امر منتزع دی او ذات نه بغیر د واسطې نه مدار چې کدا چې امر وي چې منتزع دی ذات نه بغیر د واسطې نه او ذاتي دی لا کثر د واسطې نه عارضي دی لا نو جن فصل نوع اګه اشخاص نه بغیر د واسطې نه منتزع کیږي نه ذاتي دی او خصاو عارضه عامه د اشخاص نه په واسطه د غیر سره منتزع کیږي نه عارضي دی خصالة زحكة الإنسان لر منتزع كيجي قوة ستارة شا حيوان بلا تكسرة يا مشي إنسان لر منتزع كيجي قوة ستارة حيوان يكسرة في يمين العريضي بني وليت شعري ليت شعري كي سربتكو خوة رد برا ومقتة تنهيدي خبرة تيوي تكشنا وزيانك رد برا ومقتة يتي تنهيدي خبرة تيوي تكشنا وز أولا تنهيدي خبرة تيري دي ما خبرة بار بار تيوش دا من دوكو لأسلاحات نجي بار بار تيجي خوشی خالی داسی چھے تیرے گھرے نا چھے رجب زین کی کشنی خوشی ساری بار بار تک سوچ کی ویرا کی دی کشنی رو زین کی خوشی ساری خیالات پرا گندہ ہوئی بیادہ ہو زین آج کی تیوی کشنی نا نسا معوالا والا وقت خبر دا چھے دا مناشی نبی مناشی پا منزلہ دا عیلنے دی او منتظعیات پا منزلہ دا معلولات دی دا پہلا خبر دو با خبر دا چھے بیا انتظار متعدد امور یعنی انتظار اغه انتزاعیات معدودہ دو دو منشی معدودہ نہیں چھے عمر انتزاعی متعدد وی منشی متعدد وی چھے لاس عمر انتزاعی وی آمن شبون ویتی وی لاس دریانا قبر ادا چھے بیا انتزاع دے یو عمر انتزاعی دے دو منشا دے دو منشی دو منشا این رانا کی ذکر چھے بیا تورد دو علم مستقلار تھی بیو آخر سلام آده به عطفا چه بیاده دو امور انتظائیه ده دوره اگه که انتظاری ایوانه نگیری ده که حکمه یهی چه ده واحد ونسه ده رحمتن یو خدا ورده که ده واحد من کل وزی واحد و ده حقیقتن و اعتبارن و کداسی چه که حقیقتن واحد و لکه محمد ورسه خدا اعتبارن یه تعداد که بله چه یه اعتباری ده خوانیت ته بری ده نتقیت ته بری ده حقیت ته یه خود ورز مرتلاشی پینزه قبر ادا چه مرتبہ ذات مرتبہ ذات نہ چنے کسر دے نظر خلیق ذات کو کہ کتا نظر دے کیا اور میں خطا کہ جو وجود آدم نے کہ متدار فدا مرتبہ کی دیا بسی تھی مطلب تین دو عمر ذات تم ہی خبر اولا تم ہی خبر ادا چہ منشی کو من غلاب علم انتزاعیات کو من غلاب معلولات دوما ادا چہ تعدد عمر انتزاعی دا مقتضی دے تعدد منشی دریما ادا چه عمر انتظاری کچه تا یو عمر انتظاری بی ایده و انتظار دو منشا اینه نکیجی دو منشا اینه نه زکا چه به تورد اگر مستقلار کی مستقلی نیتی پیوا سواران یا عکس چه دو دیر عمر انتظاری انتظاری و منشا اینه نکیجی دو تک دیگه چه دو واخد نلا یزدرو الا خدا ورد چه حقیقتا یو بلی اعتبار یو بلی که حقیقتا یو خود اعتبارا دیر ایتی دیر مطلعی شدیر ہو لکن ما خندلت مثال تانر پینزم آگا چه قصر در نظر اگر تو مرتبه مرتبار ذات سمانا چه قصر در نظر خالص پر ذات وی کل عوارض اعتبار نیدی که خطا چه وجود در آدم غنی چه دا پینزم عمر مزدار که اللہ ای سوال کو آره دیجی حاصل در سوال یہ دا چه تا چه لیائی چه دا پخارج کے کوری طبعی نظر ہونی کم حقیقت پخارج کے موجود بلے باسید کا مرتب باسید یو تشخص وجود یو بس سچی باسید کے بلے او خلان که چه دام مسلمه خبره دو چه داغا دیوه تشخص نا عمر متعرده منتزع دی ایوه انسان نا زحق کتابت منتزع ده خندو منتزع دو ادراکت کلیات منتزع ده مشی منتزع دو ممو منتزع دو دور عمر منتزع دی دامی منتزع دام مسلمه خبره دو او بیایی سم دارا فیما قیده دا تشکل لکترمه در بتاوا چه عمر متعرده انتظار دی چاہیم ایوانا که دایشی منشی متعدد دی نادرم تیجو برکات دا پخارت که چطور بسید بلے داو سب بلے کسرتو تو بلے کنو بلے ایسی بلے باتا تا بسید تو تشتا کازا کو چه کسرتا او دیلی جا منشای دا عمر متعرده دا انتظار برا بلے آیت تا کازا کو کسرت نو کسرت و عادل کسرت رو آت دانو من اگر کول بنا مترافی ہوئی اندائی کول بنا مترافی ہوئی خو باطل دائی نو کول کیا پدا چا پخارج کا حقیقت بسیتا موجود دائی کولی تبعی نشتا دا باطل دائی نو دیت انجو تم نگی خبر نا بادوس کی آگا تفسیر رو اداس کیا جواب ادا در کیا چا تب دانو من چو کولی تبعی پخارج کرنا موجود دائی حقیقت بسیتا دائی میرے کدا سا بیتا شر لازم شی قول بنا مترافی ہوئی کول بنا مترافی ہوئی باطل سیدہ حقیقت بسیتا موجود دل باطل سی کولی تبعی نا موجود دل باطل دی بلکہ موجود دائی کول بر مترفیان نو داس اردرین دی چه دا تا حقیقت بسیتا دلے نو حقیقت بسیتا کو دامانا چه مرتبات ذات کی وقت میں یو شعر نوی کے چه یو شعر نوی کے نتشا جگر ہے آدم کسرت و چه آدم کسرت کرو گا دل دا مسلم خبر دو چه ذات تا دل حقیقت بسیتا نا انتظاع دے دیر عمری کی جی چه انتظاع دے دیر عمری کی جی آدھ درم کہہ دیتا وجہ نمانا شیئے دیر دی نو دا کسرت کرو گا او دیلے چھو ذات نے کہا دیو کہ آدم کسرت چھا بسیتی ہے بیلے نو کسرت و آدم کسرت میرا مدر کول بن منترافی ہے اندین چھو بسیتی ہے بیلے آم اکتزیل ہے آدم کسرت او دیلے چھو عمر ہے کسیرہ بن منتظر کی جو ربا دو مسلمہ کو مرتبہ دے ذات کے دیل عمر دن منتظر دی کو مرتبہ دے ذات کے دیل اعتبار گنا دے ذات کو مرتبہ کے نو دے ذات کو مرتبہ کے چھو دیل عمر دن منتظر دیل آیتا کذا کو دے کسرت منشی چھو بدا کو کسرت بھی او دیلے چھو حقیقت بسیتا ہے دیل ذات کذا کو دے آدم کسرت دا کول بن منتظر خود دلتا جدا کم دائی غازو کر کئی مشارکات من مشارکات نا آگا و مر مراد دی چاہت آگا سپات کے مرا خالق سرا شریک وی لکا پا آتا اولا کے آگا امر مشارکات کی مشارکاتی چاہت مرا خالق سرا کی شریک دی خیوانیتا چاہتا گنا کم شاہ ہوئی ہوتا جنس پا فلابدك جدا كم خيوانيات برتا كم شاد من الرزية جدا جنسا او بل قد آتا ولكن يدا في سيبت برتا جنورا دير وفرق الشركان اللي يغنى امتياز الغلاجة اخاتا ايك مختلفة لخاص جوا كي شا كم شاد ما تقيت نشد لنا كم شاد من الرزية جدا فصلا وليت الشعريار منشي مداتني يا رايا شا اذا كان زيدا شكلا زيدا مسلت مسالا بسيطا بسيط شي من كل وجه لك بيش يوكري تبعي موجود مبيني بل كل كثرت كوانا ديني ولو خذ ذات بيان كل بسيط من كل وجهين ولو حذ لخاج وشي انا نظر وشي اليه زيتا من خيص هو وانا اعتبار ذات من غير نظر بغير نظرنا الى مشاركاتنا واغا سبتنا تا چا نورا بسرك شريكي چا جنس من منتظر كيجي ومتباينات بغير نظرنا واغا متباينات الى اغا سبتنا تا چا نورا بسرك شريك مدي بل كي نورا مدى پر ممتاز دا چا قصول من منتظر كيجي حتى جتمرا نظر و ذاتا وكي لار بر و رضا نكي حتى عمل وجود والعدم چكتا نظر و وجود والعدم نا وخلي ده چكلا تمرا بسيط شي دلتا و دي عدبك كسرت متصور شي دل و انتظار و مريد نوشي جي لكي تبي تصور سرم و دي متصور شي من رضا انتظار و صور متغيرا انتظار و صور متغيرا تر ذات مرتبا كي ذكا چه ميزا قيدا جي و حضرما قيدا چه منشا چه يوالي چه مريد متصور كي جي يو يعني كده بقى بسيط اوبله لك عايز كده دعواته من كل وجهين هو بسيط ده مرتك مرتبه ذات كل كل كثرت مشتكي بدا غير المرتبه اللي منتظره كتبه يا اخوان ده منتظر هو دي منتظر يريد يقول زي ما حيوانيات من منتظر جرفة بس من غير منتظر فده غير مرتبه ذات كده منتظر ده بغير في صفات الاكل والشرب اللي بيقول لك هو لك يعني قعد ما يرضى دوره مثلا ما تصورش يدغى انتظار صور المتغيره انتظار صور المتغيره چا متغیر دی چا یو عام دا او بل خاص دا جنس عام دا پسل خاص دا نو کتن یا چه خو بل متصور میلی چه متصور خودی نو خواب خواب دا که متغیر صور دا پر آده پر ذات که منشی متعدد بلے یو عام کو بلے چه عام دا جنس متغیر بلو خاص کو بلے چه خاص دا و عام و خاص دا که جنس پسل دا پر اصول بلے صور که زی صور صور دیر زی صور شیعی اتشنشی صور شیعی اتشنشی صور شیعی مفرد ده قرصان اشتالهو مده متفلسطه ده فرا من القول ده قول اقول لك بأن البسيط الحقيقي بسيط الحقيقي ده فرا في مرتبة تقومي في مرتبة ذاتياتك يعني وتخصلي ده خصول ده ذاتك مرتبة تقوم مراوكا سرطين متغيرتين بلي يو عام بلي بلو خاص بلي متبقتين چاو متبق بي دوالا سرطين چا سرو متبق بي لهو ادك بسيط فرا ذاك ده بسيط غزي سرط شو ادك بسيط رمر ويستك چاو دوالا سرطين صورتين و بلا متغيرتين ومردما تبقى متبقتين متبقوا بلا متبقوا شكرا الى هو ده بسيط سرده ده خدا بسيط تشتعم ده صوره شا بسيط تفرا يو صورت عام رغاية جنس من روزي جدا ده بسيط تفرا بل صورت خاص رغاية قصد من روزي جدا بسيط يا اغا خارجي زي صور نهي ده بسيطه مو خارجي زي كرده خارجي نهي ده بسيطه ده بسيط زي صورت ده دوا صورتين يا رغاية يو عام بل خاص ده عام جنس روزي جدا وده خاص نه فصل الوزير هذا وش خجوره هو خرق عندي وكا وش يبقى كسرت كروا بقى كغا عدم كسرت وبوش يبقى فيت عطا تكذاكو وهذا قول من المتنافيين دا قول من المتنافيين دا خو باطل لاي سي دا تتبعي باطل لاي سي وكوري تبعي تخرج كمان خلي دا خبر زمين تسوات لغا كوري تبعي تخرج موجود دا كوري تبعي اول مطلق تشو جب خارج كي موجود دا دوان مطلق تشو چه موجود دا مخصوص دا في الجملة تشخص لنا موجود دوام اسلق داشو تا موجود لنا داخو خاتم کو خدا کنی تبعی پاک پل کر کے چک اسمو یو کنی تبعی طبیعت مجرداؤ بل کنی تبعی طبیعت مخلطاؤ بل کنی تبعی طبیعت داختلات کی داغا چکی ہے چا موجود ہے چکی ہے چا نمائی موجود ہے پا دروار اقسام دے کنی تبعی کے دائے پا زن اقسام کے دائے دائر رجوع بھی ہوکا چا وہا والا داختلات چا درمہ تبعیت جنس والا فل مخلطا پاگا طبیعت مخلطا کے دای چه مخلوط یا وخلی چه سر اب شرط شای مرتبان ہو چه عوارض سر ای مخلوط وخلی پاک دای اختلاف تای چه پا خارج کی موجود دای کرن ای موجود و دارن جو وال مطلقا و اختلاف پا طبیعت مطلقا کده چه مرسل یا وخلی دا عوارض نا کتا نظر بگنا چه عوارض سر اشتا کنا پاک دای اختلاف تای چه پا خارج کی شتا کنشتا و عمل مجرد و عرش طبیعت مجردات و مجردات زمان ہو چه عوارض بچه عوارض نه در طرف اول مذهب کوچه ویچ کنید بری پا خارج که موجود در خوب وجود افراد فرای باشی چا اورنج ور وخلی خو مجرد دا مړه چا اورنج نه کار کوي کیند چا اورنج نه کار کوي انسان کیند چې دا غدا افراد دا افراد ولا دا اشخاص ولا اورنج ور وخلی دا وجود ور وخلی نوام المجرد هر چې طبیعت مجرد را کلی طبیعی خو چې په معنا طبیعت مجرد را وخلی فلم یو ځت نه ویل اخر ایت ولا وجودها وجود یو غدا فی الخارج په خارج کې الا اخرت المجرد افلاتون ورا غلای دی افلاطون ویل چې نا کلی طبیعی په معنا طبیعت مجرد را په خارج کې موجود دی نه سوت ګرځي خارج کې موجود ده یو چې دلی تصویر کې صدا کوي دي چې د جمهور عرب خلاف کړی دی او دغه غوړه به راځي په دمن درس کې عیب لا کې تلای دی چې دمر وټ سړای وکسا او داس مثال په ګل خبره وکسا چې دغه مجرد ده دی چې مجرد ده او دغه په خارج کې موجود ده حتی ولا په زنه کې دي چې په زنه کې بیا کوم دی مجرد نشه چې مجرد ته یو خدامه چې دی او عارض یې نه کله په خارج کې ته موجود وي ده دا وجود یې عارض نه چې په خارج کې ته موجود دی حتی ولا دا وجود یو عارض نه ده دا وجود یو عارض ده مخلوق شته مجرد شو یا فرق موجود ده په خارج کې چې یو شی موجود شو خو وجود خو راغی چې وجود ورغه دا وجود یو عارض ده او مجرد څنګه مرو چې یو عارض ده یو شی موجود کې دا وجود عارض ده یا فرق موجود ده مجرد فرق وتا یې که مجرد وتا یې خو موجود نه ده مجرد دا ولا چې ټول عارض نه مجرد وجود نه ده چې یو په خارج کې موجود کې وجود ورغه دا مخلوق شته مجرد شو هو مخلوق شو وجو هيا بت مسالې کلیلي خو هيا دا و مسالې چې د طبيعت مجرده موجود بلي نو دا څه دی المسل الافلاطونيه بعض المسل المسل من الصور بعض الصور الافلاطونيه د زړه هغه مسالې د افلاطون ندي افلاطونيه دغه ته وایي چې پدا کې د جمهور خلاف کړی دی دا که تلویر دی تلویر کې یو دا غادو شاو وهذا يتبقى ما افلاطون ولا غيره يسمى كفخ نسبته كفخ كيلي بيه غير بوضع كفخ نسبته يسمى هو شيء كفخ غير كيلي بيه غير بوضع سرعة عالية تدبر لي هذا افلاطون جاوب بوكو ويكو افلاطون يا اسمو كم مقطع تبيته مجردا ولا تبلا هو تبيته مجردا هو بس ما نزل بره شيء مجرد دوي دي عوارض دي ما دينا يا مجرد بس ما نكتب شيء مجرد دوي دي عوارض دي بتخرج شيء وجود ولا كلام خد وجود يو عارف شيء ده خد ما دي عارف ولا لا ویره علاقه د مدینه کوپته موجود ده دا وجود دا چې شاید چې دا د عوارض د مدینه نو زه دا طبيعت مجرد ده نه خو چې نه مجرد ده د عوارض دي مدینه ویره وجود ده کړه لای دا وجود خو د عوارض نه ده یا نو د وجود تر کله سره د مجرد دی نو تاسو یې شو کنه خو صحیح چې مجرد د عوارض نه مدینه بار خال شد په خارج کې خو تاسو کوي په زین کې موجود ده کنه تاسو ولا زنه خو چې زین کې نه موجود کړي ته زین په خارج کې موجود ده نه لکه ته په ځای کې موجود شي خو بیا د وجود ورېستا وجود خو بیا عارض دا خپل ټول مذاق نه وي نو بیا مخلوق څه کوي موجود مجرد شو چې په ځای کې نه موجود نو هر څه جوړه ته ځنه آیا موجود ته په ځای کې ته ته مجرد چې لا شي دي چې لا دا ته ته موجود کې مخلوق ته و چې لا شي دي چې نه انت ځنه کې موجود ده و هو الحق ده حق غره چې په ځای کې کلی ته موجود ده په معنا ته ته ته مجرد شي واخلي ځکه چې ځم چې دا حق لري ځنه دا ځین کې وجود څه مطلب لري چې ځین کې موجود شي دا وجود د ځین څه مطلب لري تصور تصور دې خصوص دې شي په ځین کې تصور معنا پکې وا خصوص او صورت شي په العقل نو وجود ځین دې څه معنا تصور دې شي او دې عقل دې تصور دې شي دا عقل دې نه معنا نه راځي مثال چې دې شي تصور وکول حيره تصور فيتعلق بكل شيء ذكا توجود ديني عبارات اي تصور دي شينا وعقل تتصور كمان نبايا هنا ولا حيزة كمان نشتا تتصورات كي كتبيا تشو تتصور يوكو تظهر كلها خو توجود ورا غاي توجود ورا غاي مخلوط شكا مجرد شو وچه لا بيا الزهن تداما بكا دور غاي چه الزهن مشتو سوي ويچه مقام ده خلطا وره تعريه غاي چه تظهر كده كلية تبقير خلطر كو خو توجود ورا غاي لکه ولله په ځین کې غزل ته کوعود دې کاټ کې چې ځین خو مخاله خلد ته اړیه ده دا یې دا یو ټول تمهیدی مقدمه خبره هدا غنا دا دې څه مقصد شي کې فصل معرف شي